और तुम्हारी मजाल नहीं है कि जमीन में अल्लाह को आजिज कर सको, और अल्लाह के सिवा तुम्हारा न कोई रखवाला है न मददगार।